Radio 1. Het NOS-journaal. De bouw van de nieuwe stikstoffabriek bij Zuidbroek in Groningen gaat versneld verder, dat zegt de GasUnie. Eind augustus moet de fabriek klaar zijn. Gas uit het buitenland wordt daar dan geschikt gemaakt voor gebruik in Nederlandse huishoudens. In de Oekraïnse stad Vinnytsia zijn 8 doden gevallen bij een Russische raketaanval, zeggen de Oekraïnse autoriteiten. Volgens de eerste berichten raakten de raketten kantoren en nabijgelegen wooncomplexen. Rusland heeft nog niet gereageerd op de berichten uit Vinnytsia. Sommige gedupeerden van de toeslagenaffaire moeten langer wachten op een schadevergoeding. De Belastingdienst komt vanaf volgende maand alleen nog toe aan ouders die naar de rechter stapten om op tijd behandeld te worden, meldt de Volkskrant. En andere ouders moeten mogelijk nog 4 jaar wachten tot er naar hun dossier kan worden gekeken. De bosbrand bij Bordeaux in Frankrijk heeft inmiddels bijna 4000 hectare bos verwoest. Duizenden toeristen die op campings in de buurt stonden zijn geëvacueerd. Of daar ook Nederlanders tussen zitten is niet bekend. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam heb je een kleine 10 minuten oponthoud voor knooppunt Ridderkerk. Er zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. En het is wat drukker op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven. En daar moet je rekenen op 10 minuten tijdverlies. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Met Martijn de Greven. Goedemorgen. Van dierentuin van de koning tot speeltuin van beroepspolitici. Sinds de oprichting in 1848 is er al discussie over de rol en de functie van de Eerste Kamer. Toch is er in al die jaren maar weinig veranderd. Maar dat zou nu zomaar eens anders kunnen worden, nu we in de aanloop zitten naar de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar. Waardoor vervolgens de Eerste Kamer wordt gekozen en laat de provincie nu net een ontzettend belangrijke rol krijgen in dat stikstofdossier. De betekenis van de Senaat is misschien nu nog wel interessanter dan ooit tevoren. Jan-Anthony Bruin is de voorzitter van deze Eerste Kamer sinds 2019. Hij schreef onlangs een essay in EW Magazine over de positie van de Eerste Kamer. Volgens hem is het politieke worden van de Senaat niet direct een probleem. Het kan zelfs democratisch uitgelegd worden. Goedemorgen, meneer de Bruin. Goedemorgen, meneer de Greven. Goedemorgen. Ik wil u een citaat voorleggen. De taak van de Eerste Kamer ligt niet in het stichten van het goede, maar in het voorkomen van het kwade. Parate kennis, meneer Bruin. Ja, Donker Curtius, hè? Ja. En ook die was al bezig met deze discussie. Juist. Ik zei net even de dierentuin van de koning. Ja, dat had natuurlijk te maken dat bij de oprichting ooit de koning de leden mocht aanwijzen. Dat is natuurlijk wel enorm veranderd, hè? Dat klopt. Dat was in de tijd natuurlijk een soort compromis. Oorspronkelijk hadden de koningshuizen de absolute macht in veel westerse landen. De samenleving pikte dat op een gegeven moment niet. En toen is op een gegeven moment het compromis gemaakt dat er wel een democratische volksvertegenwoordiging kwam, maar dat daar het laatste woord kwam te liggen bij een kamer die werd ingericht door de koning zelf, zodat de macht van de koning in die zin nog behouden bleef, terwijl er toch een democratie kwam. Zo is het. Oud-justitieminister, liberale minister Dirk Donker-Curtius, 1848. Functioneert de Kamer onder uw bezielende leiding nog steeds in zijn geest? Nou, in ieder geval is onze taak te letten op de kwaliteit van wetgeving. En dat wil gewoon zeggen, de wetten waarin wij leven, die ons, laat maar zeggen, in het gareel houden, de afspraken die we maken over hoe we de samenleving willen inrichten, dat je voor rood licht moet stoppen en voor groen licht mag doorrijden. Die wetten moeten natuurlijk continu worden vernieuwd, want de samenleving verandert. Dat vernieuwingsproces dat begint eigenlijk in politieke partijprogramma's en gaat dan via een regeerakkoord naar wetswijzigingsvoorstellen, 300 per jaar. Die gaan door de Tweede Kamer en dan door de Eerste Kamer. En wij kijken als laatste station, wat betekent die wetswijziging in de samenleving als we hem aannemen? Ik wil er wat cynische kwalificaties voor u neerleggen. Aan u de vraag is, met welke aantijging wordt uw Kamer het meeste onrecht aangedaan? Speeltuin van beroepspolitici, speeltuin van lobbyisten, erebaantje voor oud-politici. De Eerste Kamer doet het werk van de Tweede Kamer nog eentje dunnetjes over. Nou, wij zijn natuurlijk een Kamer op zich, los van de Tweede Kamer. De gemiddelde leeftijd is inderdaad hoger dan in de Tweede Kamer. Dat komt omdat politieke partijen ervoor kiezen. U moet kiezen, hè? Welke aantijging doet u het meeste onrecht? Nou, ze zijn allemaal natuurlijk onterecht. Ja, maar je moet er toch eentje kiezen. Ja, dan moeten ze nog een keer voorlezen, want zo goed komt hij aan. Speeltuin voor beroepspolitici, speeltuin voor lobbyisten, erebaantje voor oud-politici, of de Eerste Kamer doet het werk van de Tweede Kamer nog eens dunnetjes over. Nou, het is allemaal niet waar, maar een speeltuin zijn we zeker niet. Het is heel serieus werk, wat voor de mensen in het land ontzettend belangrijk is, die kwaliteit van wetgeving. Meneer Bruin, we moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Er wordt geklaagd dat de Eerste Kamer dus een verlengstuk zou zijn van de Tweede Kamer. Maar als je de geschiedenis inkijkt, ja, het is eigenlijk een constante. De discussie was er, is er en blijft er waarschijnlijk. Ja, en dat is ook heel goed. Dat is in alle westerse landen. Er is veel discussie over de inrichting van het openbaar bestuur. Hoe doen we dat? Hoe vernieuwen we dat? Hoe innoveren we dat? En het is ontzettend belangrijk dat die discussie er is. Er zijn allerlei discussies over parlementaire vernieuwing. U heeft een essay geschreven, heeft u allerlei punten aangetipt. De dilemma's daar ook erbij gegeven. Is het het momentum daar dat er wellicht echt iets gaat veranderen? Of zegt u, we functioneren nog naar behoren? Nou, er is natuurlijk in de loop van die 200 jaar dat we een tweekamerstelsel hebben. Zoals ik al zei, in de meeste westerse landen is dat zo. Zijn er natuurlijk wel allerlei vernieuwingen aangebracht. En ook dat zou nu weer kunnen gebeuren als de samenleving, vertegenwoordigd door de meerderheid van het parlement, dat nodig vindt. Zeker. Wat zou u nodig vinden? Want u heeft daar natuurlijk dagelijks zicht op als voorzitter. Nou, we hebben recent een discussie gehad over onze rolneming. Hè. Wat doen we nou wel, wat doen we nou niet? En daar hebben, ik heb dan iedere week overleg met de fractievoorzitters. Die vertegenwoordigen natuurlijk uiteindelijk de Kamer. En de fractievoorzitters hebben gezegd, we moeten er echt op letten dat we de kwaliteit van wetgeving nog beter in het vizier krijgen dan we die al hebben. Dat is wat men gezegd heeft. En een van de aanleidingen daarvoor is bijvoorbeeld de kindertoeslagenaffaire. Ja. Die kennen we natuurlijk allemaal. Dat is een enorm ongeluk dat veel mensen in het land op een verschrikkelijke manier heeft getroffen. Daar hebben alle schakels in de keten van wetgeving, en dan heb je het over de regering, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Raad van State, hebben er allemaal hun eigen rol in gespeeld. Wij hebben ons ook teruggekeken wat is nou onze rol geweest. Daar gaan we in het najaar nog verder over praten. Maar in ieder geval hebben de fractievoorzitters al wel gezegd, we moeten nog meer de focus leggen op de kwaliteit van wetgeving. En dat betekent als u ergens iets meer de focus op legt, betekent ook dat je ergens iets anders minder doet? Dat klopt. Dat wil zeggen dat je dan minder tijd besteedt aan beleid. We hebben hier bijvoorbeeld algemene politieke beschouwingen of algemene financiële beschouwingen. We hebben ook de staat van de rechtsstaat die we regelmatig bespreken. Dus wij hebben ook wel beleidsdebatten. Maar we hebben gezegd, althans de fractievoorzitters hebben gezegd, we willen echt meer de focus op de kwaliteit van wetgeving. Dat betekent automatisch dat in de Tweede Kamer er ook meer ruimte moet komen voor het beleid. Ja. Maar dan komen we toch terug op het eerdere punt. Dan zou het toch goed zijn dat die Kamer in die zin wat minder politiek wordt en dus wat minder de Tweede Kamer nadoet. Ja, het woord politiek vind ik altijd lastig, want de Eerste Kamer is gewoon een politiek orgaan, 100%. Wij zijn gekozen volksvertegenwoordigers. We zijn niet zoals de Raad van State of zoals een rechtbank een meer technisch-juridisch instituut. We zijn volksvertegenwoordigers en in die zin zijn we 100% politiek. Als u aan het einde van zo'n jaar reflecteert, de Chambre de Réflexion is een veelgehoorde naam voor de Eerste Kamer. Als u uw eigen functioneren, heeft u zichzelf ook nog even in de spiegel gekeken en gereflecteerd op uzelf? Zeker, en dat is natuurlijk ook onderdeel de zelfreflectie die we hier eigenlijk constant hebben. Ik bezoek bijvoorbeeld de fracties regelmatig. Ik praat met fractievoorzitters ook één op één. En daarbij is altijd de belangrijkste vraag, wat kan ik als voorzitter beter doen om te zorgen dat de leden van de Kamer hun werk kunnen doen? Want dat is mijn belangrijkste taak. En daar geldt ook voor, net zoals wat ik net al zei, voor de Kamer als geheel, dat ook mijn taak is om erop te letten dat we echt die kwaliteit van wetgeving heel goed, ik zou bijna zeggen, scrutinizen, met een lelijk Nederlands woord. Dus dat we daar echt nog meer ons afvragen, als we die wet veranderen, dat doen we dus 280 keer per jaar, wat betekent dat straks in de samenleving? Wat betekent dat voor mensen gewoon die in een ziekenhuis werken, zoals ik zelf ook overigens halftime, of die voor een klas staan, of die taxichauffeur zijn? Wat betekent het nou als we zo'n wet veranderen? Hoe pakt dat in de praktijk uit? En bij die kindertoeslagenaffaire hebben we gewoon gezien dat dat gruwelijk mis kan gaan. Dat rekenen we ook onszelf aan. Dat moet dus beter en dat gaat dus ook over mijn rol om erop te letten. Ja, wat kunt u dan anders doen dan u tot nu toe gedaan heeft? Nou kijk, als voorzitter stel je de agenda vast. Als voorzitter praat je iedere week met de fractievoorzitters. Ik praat daarnaast ook met de commissievoorzitters. Nou, je hebt dus allerlei rollen als voorzitter die heel veel te maken hebben met uiteindelijk de core business. Hoe loopt het hier? Wat doen we? En als je daar dus nog meer dan voorheen op het vizier hebt, jongens, let op die kwaliteit van wetgeving, dan vertaalt dat zich in allerlei praktische zaken. Ik zet even in de aankondiging even. We zijn natuurlijk Veel mensen op het Binnenhof houden de adem in als het gaat om de Provinciale Statenverkiezingen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die bijzondere rol die provincies krijgen als het gaat om het stikstofprobleem. Via die Provinciale Statenverkiezingen krijgt u zo direct uw nieuwe leden. Gaat u verwelkomen in de Senaat, in de Eerste Kamer. Hoe kijkt u daarnaar uit? Dat is natuurlijk een bijzondere situatie. Ja, nou, het is in ieder geval heel goed dat het gebeurt. Hè. We hebben er in Nederland voor gekozen dat we iedere 4 jaar opnieuw de Provinciale Staten en daarna de Eerste Kamer samenstellen. Dat doet de kiezer. Dat geldt trouwens ook voor de Tweede Kamer. En ik vind dat hartstikke goed. Het is natuurlijk een soort compromis tussen enerzijds het belang van continuïteit en kennis in zo'n Kamer en anderzijds de vernieuwing. De kiezer moet weer opnieuw aan het woord komen. Dus ik zie daarnaar uit, naar die verkiezingen. Het belangrijkste vind ik ervan dat er een zo hoog mogelijk opkomst is. Dat dus echt de mensen in het land laten weten met dat kruisje, wat willen ze? Maar wat kiezen ze? Ik doe natuurlijk vooral even op het punt dat je natuurlijk waarschijnlijk gaat zien dat we hele andere type campagnes gaan zien in de aanloop naar die Provinciale Statenverkiezingen. En dat zal voornamelijk natuurlijk op die stikstof geënt zijn. Wat gaat de provincie waar doen? En wat betekent dat dan eigenlijk voor de leden die u zo recht gaat verwelkomen in de Eerste Kamer? Hun link dus met die provincies? En dan hoe gaat dat dan functioneren? Nou ja, kijk, als dat is wat de politieke partijen willen in hun programma's en als dat vervolgens is waar de kiezer ook voor kiest, dan vind ik dat hartstikke goed dat we dat ook gaan doen. En dat geldt ook voor de namen op lijsten. Mensen zetten een kruisje bij een naam en kiezen dus zo iemand in Provinciale Staten. En die Provinciale Staten, mensen die gekozen zijn, kiezen dan weer de Eerste Kamerleden. En ik vind dat dus een heel democratisch proces. Ik kan daar niks verkeerds in zien. Ik betwijfel overigens of die campagnes nou echt over een jaar alleen maar over stikstof gaan. Die provincies gaan over ontzettend veel onderwerpen. Die zijn ook heel belangrijk. Dat is een belangrijke bestuurslaag. He. Zodra je de grens van je eigen gemeente waar je woont overrijdt, dan kom je meestal in de provincie terecht. En daar gebeurt ontzettend veel in die Provinciale Staten. Dat heeft misschien niet zozeer de aandacht van de pers als de Tweede Kamer dat heeft. Maar dat is een hele belangrijke bestuurslaag. En dat gaat over veel meer dan stikstof. Het is een hele belangrijke bestuurslaag, maar van alle bestuurslagen voor veel burgers de meest onbekende eigenlijk in het dagelijks leven. En nu zal je zien dat die provincies moeten natuurlijk een plan maken hoe die provincies ingericht gaan worden als het te maken heeft om die stikstofreductie. Dus de impact van die provincies zal veel groter zijn. En dat is toch ook andere campagnes. Dat zou inderdaad kunnen. Dat kan ik niet voorspellen. Maar het enige wat ik zeg is, die provincies gaan over veel meer dan alleen stikstof. En we moeten nog zien hoe die verkiezingsprogramma's dan in elkaar zitten. Dat zijn vaak ook uitgebreide verkiezingsprogramma's. Ik heb er zelf 3 keer 1 mogen schrijven voor Provinciale Staten. En dat gaat over een enorme hoeveelheid onderwerpen. Stikstof zal zeker heel belangrijk worden. Maar ik denk niet dat dat nou het enige onderwerp wordt. Hoe dan ook is het belangrijk dat de politieke partijen aan de mensen in het land vertellen wat hun plannen zijn, zodat de kiezer kan bepalen aan wie die de macht uitdeelt. Een andere noviteit is dat we Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben aangekondigd samen in een senaatsfractie te gaan opereren na de Provinciale Statenverkiezingen. Anders dan in de Tweede Kamer, want daar blijft het nog voorlopig in ieder geval 2 partijen. Dat is ook een bijzonder iets waar u neem ik aan naar uitkijkt. Nou, dat gebeurt in ieder geval niet vaak. Je ziet vaak splitsingen van partijen, maar samenvoegingen van partijen zien we natuurlijk niet zo heel vaak in kamers. Maar het is gewoon een recht van de Kamerleden. Het interessante is, die Kamerleden in de Eerste Kamer, net zoals in de Tweede Kamer, zitten uiteindelijk op een individueel mandaat van de kiezer in zo'n Kamer. Ze hoeven dus zich ook niet per se te verhouden tot de partij door wie ze ooit op een lijst gezet zijn. Dat gebeurt in de praktijk natuurlijk wel. Maar je hebt een individueel mandaat rechtstreeks van de kiezer. En de groepen waarin Kamerleden vervolgens kiezen om samen te werken, daar zijn ze geheel vrij in. En dat kunnen ze ook veranderen. Dus als 2 fracties die door partijen zijn gevormd in zo'n Kamer na de verkiezingen besluiten om 1 fractie te vormen, om samen te werken, dan mag dat gewoon. Ja, maar betekent u dat u er ook plezierig naar vooruit kijkt? Je kan ook natuurlijk stellen, ja, is de Eerste Kamer wel de plek als proeftuin voor dit soort nieuwe initiatieven? Nou, ik moet u eerlijk zeggen, als voorzitter vind ik daar niet zoveel van. Ik deal gewoon met de fracties die er zijn. Die zitten daar omdat de leden kiezen om in die fractie samen te werken. Dat kan ook een eenmansfractie zijn. Het belangrijkste is dat ze daar zitten met het mandaat van de kiezer. Aan mij de taak om vervolgens het zo te organiseren dat die fracties ook hun werk kunnen doen. Juist. Ik wil even terug toch naar die toeslagenaffaire. Sindsdien is er een enorme discussie opgekomen. Kan de Eerste Kamer zichzelf anders inrichten? Er is bijvoorbeeld een idee om een constitutionele toetsing te doen. Dus dat de rechter eigenlijk kijkt of de wet die voor ligt, of die wel rechtsstatelijk in orde is. Ja. Hoe kijkt u daarnaar? Dat is een heel interessant onderwerp. Een constitutioneel hof, zoals het heet, heb je bijvoorbeeld in Engeland. Dus het bestaat. Waar gaat dit over? Dit gaat erover dat die ongeveer 300 keer per jaar dat wij een wet wijzigen, dan moeten we natuurlijk wel zorgen dat die wetswijziging er niet toe leidt dat die wet de grondwet overtreedt. Je hebt de grondwet, dat is de algemene wet waar we ons echt aan moeten houden. En de gewone wetgeving, die bevindt zich daar weer binnen. Dus als we een wet veranderen, dan moet je altijd wel even toetsen. Hey, is dat dan nog steeds binnen die grondwet? Of zijn we die hier ongewild aan het overtreden? Dat kan zomaar gebeuren. Vervolgens is de vraag, wie gaat dat doen? Nou zou je kunnen zeggen, laat dat aan professionals over. Nou, dan praat je vaak over staatsrechtjuristen, et cetera. Ja. Mensen die er echt voor geleerd hebben. Kom je dus bij de rechterlijke macht of bij een constitutioneel hof, waar dus geleerden zitten. Of bij de Raad van State. Of bij de Raad van State. Hè, dat is even dan de vraag wie dat gaat doen. Maar andere mensen zeggen nee, je moet dat juist bij de volksvertegenwoordiging houden. Omdat de interpretatie van wat de grondwet precies bedoelt, dat is ook weer vaak een kwestie van hoe kijk je daarnaar? Welke bril heb je op? Het is niet keihard. Het is geen rocket science. Je kan zo'n wet, zelfs de grondwet, toch vaak weer op verschillende manieren interpreteren. En de mensen die tegen een constitutioneel hof zijn, dus tegen een professionalisering van dat proces, die zeggen, juist dat is belangrijk om dat bij de democratie te laten, bij de volksvertegenwoordiging, ook al zitten daar niet per se alleen maar staatsrechtgeleerden. Het is toch belangrijker dat de volksvertegenwoordiging dat doet dan dat professionals dat doen. Daar kan je eindeloos over twisten. Ik ben er zelf ook nog niet uit. Maar daar zullen we het debat nog over gaan voeren in Nederland. Toch zie je, als je nu de afgelopen periode kijkt, als rechters uitspraken doen die enorme impact op het maatschappelijke leven hebben, dat er veel politici ook roepen, ja, we zien hier allerlei rechters die op de stoel van politici gaan zitten. En ook de Raad van State zegt, ja, die is helemaal niet zo enthousiast over dat constitutionele hof. Nog sterker zelfs, we hadden het er even over. Die zou dat zelf wel kunnen doen. Ja, dat zijn voor mij twee verschillende onderwerpen. Het constitutionele hof, dat hebben we besproken. Een iets ander onderwerp vind ik, als de rechterlijke macht een uitspraak doet, bijvoorbeeld het Urgenda-vonnis, dat heeft u waarschijnlijk in de achterhoofd, en de politiek daar vervolgens zegt, Kamerleden, Tweede Kamer, Eerste Kamer, of zelfs de regering, van ja, maar hoe kan die rechter dat nou doen? Het antwoord is, die rechter kan dat doen, omdat de wetgever zelf die ruimte heeft gelaten in de wet voor de rechter om dat te doen. Dus als de wetgever vervolgens zegt, en dat gebeurt ook wel eens van, ja, maar we willen niet dat die rechter die ruimte die er altijd is in een wet, je kunt niet alles dichttimmeren, dat hij die op een bepaalde manier invult, dan kan het voor de wetgever reden zijn om weer een nieuwe wetswijziging te beginnen, waarmee dat stukje ruimte wordt dichtgetimmerd, hè, zullen we maar zeggen. Zodat die rechter zich daar niet meer over hoeft uit te spreken. Die rechter, die overigens de plicht heeft om zich uit te spreken als hem iets wordt voorgelegd. De rechter kan niet zeggen, ik doe er geen uitspraak over. Dus als er ruimte zit in een wet die door een rechter wordt geïnterpreteerd en ingevuld, dan kan de wetgever dat jammer of vervelend vinden, ook om politieke redenen, dat is heel valide. Maar het enige wat de wetgever dan moet doen is een nieuwe wetswijziging initiëren, waarin die dat dan de rechter niet meer mogelijk maakt of niet meer noodzakelijk maakt om dat te doen, doordat hij het zelf al dicht regelt. Hij kan het niet de rechter kwalijk nemen dat hij er een uitspraak over doet. Jan-Anthony Bruin, u bent sinds 2019 voorzitter van de Eerste Kamer. En ja, niet iedereen zal nou dagelijks de verrichtingen van de Eerste Kamer volgen. U komt natuurlijk vaak in beeld als de voorzitter van de Eerste en Tweede Kamer, bij herdenkingen op de Dam bijvoorbeeld. Maar eigenlijk, de meeste mensen in Nederland maken echt kennis met u als we uw stemgeluid horen. Weet u wel een beetje waar ik op doe? Wat is het moment, dat uw stemgeluid het meest hoorbaar is op de meeste plekken in Nederland? U weet hem al, hè? Nou, uw programma heeft ongetwijfeld heel veel luisteraars, maar ik denk toch dat u het over Prinsjesdag heeft. Jazeker. Want wat is het moment dat u wat moet doen? Nou ja, dat is dus na afloop van de troonrede. Dan mag je roepen, leven de koning, hoera, hoera, hoera. Dat hoera, hoera, hoera heb ik de afgelopen jaren in mijn eentje geroepen vanwege corona. Maar dat mogen we dit jaar weer met z'n allen doen. Ja, en het fascinerende is, het is een moment dat het eigenlijk zonder microfoon is, zonder geluidsversterking. Ik bedacht me eigenlijk, als je dat realiseert als voorzitter van de Eerste Kamer, dan moet je daar toch op voorbereiden. Dus hoe gaat dat? Dat je dan toch een keer thuis voor de spiegel dat een keer roept en dan aan uw vrouw bijvoorbeeld vraagt, klinkt dat een beetje? Nou, dat doe ik sowieso vaak. Aan mijn vrouw vragen wat ze van dingen vinden. Dat houdt me ook met mijn been op de grond. Maar gelukkig hebben we bij Prinsjesdag tegenwoordig wel een microfoon. Dat is lang niet zo geweest waarschijnlijk. Juist. Maar, dus dat valt allemaal wel mee. Maar u heeft het wel een paar keer geoefend. Want je moet dat natuurlijk ook niet te hard doen als een soort voetbalfan, zou ik maar zeggen. Dus je moet dat toch gedragen, edoch, duidelijk articulerend. Zeker, en het is ook een heel plechtig moment. En het is ook echt een wens dat we dus onze koning op dat moment het allerbeste toewensen voor de toekomst. Hij is op dat moment te gast in de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, die ik mag voorzitten. En hij vertelt haar wat de plannen zijn van de regering. Dat vertelt hij aan de leden van de Eerste en de Tweede Kamer gezamenlijk. En aan het eind daarvan wensen wij onze gast dus het beste toe voor de toekomst. Ja. Ik ken u eigenlijk al wat langer en ik volg u ook met veel plezier altijd. En het fascinerende is, u bent een enorm VVD'er, prominent. U zit in allerlei werkgroepen en verkiezingsprogramma's, et cetera. Maar soms zit ik naar u te kijken, denk ik, worden nou eigenlijk wel alle kwaliteiten wel in het publieke domein wel zichtbaar van deze man? Met andere woorden, voelt u zich soms wel eens een beetje dat u denkt, er zijn ook onderdelen van mij die niet echt aan bod komen? Nee, dat gevoel heb ik helemaal nooit. Nee, het is overigens niet zo dat ik op dit moment nog actief ben in de partij. Want als Kamervoorzitter ben je, als het ware, de scheidsrechter op het voetbalveld. En veel luisteraars zijn misschien wel scheidsrechter geweest op een hockeyveld of een voetbalveld of een honkbalveld of waar dan ook. En je weet, dat kan best zijn dat jij lid bent van een van de twee partijen die daar dan staat te voetballen. Maar zodra je scheidsrechter bent, moet je totaal neutraal zijn. Dat verlangt men van jou en dat is ook heel terecht. Dus ik ben op dit moment niet actief in werkgroepen en verkiezingsprogramma's van de VVD. Wil niet zeggen dat ik niks te doen heb, maar nee, dat zijn hele andere taken. Dat is ook hartstikke mooi om te doen. Even terug nou even naar de toekomst van de Eerste Kamer. Er wordt eigenlijk ook al sinds mensenheugenis natuurlijk gepraat over parlementaire vernieuwing. Uit alle rapporten, onder andere door uw Kamer heeft ook nog een onderzoek laten doen, onder leiding van de VVD-prominent Remkes, die voor vele van dit soort zware klussen wordt ingeroepen. En uit al die rapporten blijkt toch eigenlijk dat er toch reden is om te zeggen, de burger moet meer kunnen meepraten, mee kunnen denken, kunnen besluiten, dan één keer in die vier jaar met die verkiezingen. En dan zijn er toch elke keer altijd dezelfde partijen die dat dan toch tegenhouden. Dat zijn de bestuurderspartijen, D66, nu inmiddels D66 ook, VVD en CDA. Gaat het er nu echt een keer van komen? Of zegt u, we moeten het ook niet te zwaar maken, want zo slecht gaat het allemaal niet? Nou, ik weet niet precies op wat voor maatregelen u dan doelt, maar in de eerste plaats, wat we hier doen is natuurlijk heel serieus werk. Het is voor de mensen in het land dat we dit doen. En men moet erop kunnen vertrouwen dat we dat goed doen. En daarbij is het ook belangrijk dat we, wat dan wel met een duur woord wordt genoemd, het burgerperspectief, dus dat we het belang van de mensen in het land en hoe zij tegen dingen aankijken, zoveel mogelijk ook betrekken, voor zoveel als dat mogelijk is. Ja, je kan dat niet 300 keer per jaar met 18 miljoen mensen doen. Dat is de discussie over het referendum en de uitvoerbaarheid daarvan. Maar dat we dat wel meer doen dan voorheen. En we hebben het afgelopen jaar een commissie aan het werk gehad in de Eerste Kamer. Een werkgroep die heeft gekeken naar onze rol bij de toeslagenaffaire. We hadden het er al eerder even over. En een van die zaken die werkgroep heeft gezegd is, wij moeten als Eerste Kamer, ik beperk me even tot mijn eigen kamer, kijken hoe we nog meer tijdens die toetsing van die 300 wetsvoorstellen per jaar, het burgerperspectief, dus wat betekent dit voor de mensen in het land, hoe denken mensen hierover, dat we dat nog meer erbij betrekken. En dat kan zich op allerlei manieren vertalen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat we nog vaker mensen in het land uitnodigen om hier te komen vertellen hoe ze over iets denken. Het kan ook zijn dat we vertegenwoordigers, koepels, verenigingen in het land, die weer veel meer mensen vertegenwoordigen, uitnodigen om hier te komen. Nou, kortom, daar gaan we het nog over hebben het najaar, maar dat we dat dus veel meer gaan doen, dat is al een van de aanbevelingen van de werkgroep van de Eerste Kamer onder leiding van Partij van de Arbeid lid Jeroen Recour. Die heeft gezegd, dat moeten we meer doen. Maar dat klinkt toch, ja, leg je oor wat mee te luisteren, je gaat meer in gesprek, et cetera. Maar dat is nog niet echt naar echt nieuwe instrumenten, toch? Dat is, ja, of je dat nou een instrument noemt of niet, weet ik niet. Het is in ieder geval een hele serieuze zaak. Want wat wij hier doen, raakt mensen in het land altijd. Iedere wet die je wijzigt, betekent iets voor in ieder geval een paar mensen minstens, en vaak heel veel mensen in het land. Dus je moet je uiterste best doen om bij de toetsing van zo'n wet, waar we gemiddeld hier 80 dagen over doen, dat we daar de vraag stellen, wat betekent dit straks in dat klaslokaal? Wat betekent dat op die weg? Wat betekent dat in het ziekenhuis? Wat betekent het voor jonge mensen? Wat betekent het voor senioren? En daar een manier om dat beter te beantwoorden, die vraag, is het rechtstreeks vragen aan mensen in het land om op een of andere manier wat het voor ze betekent. Ja. In België gaan ze heel ver, hè? Daar hebben ze gezegd, de Eerste Kamer maken we een burgerberaad van. Nou, in België is inderdaad ook weer een interessante situatie. Daar heb ik ook veel contact met die Kamervoorzitters. Kijk, in België heb je veel meer bestuurslagen. Je hebt er geloof ik wel 6 of 9. Dat is veel, veel complexer dan in Nederland. We hebben er eigenlijk 3, hè, de gemeente, provincie en het land. En nog de waterschappen moet ik dan zeker ook noemen, heel belangrijk. En in België heb je er zoveel dat daar veel meer de vraag op tafel ligt. Jongens, kan het niet een tandje minder? En nou, daar kijken ze dus naar verschillende van die lagen, waaronder hun twee kamerstelsel.